sa hatataki tuho ito mengatakas behu patorang isude naunggomos alomar para toto osmarohang dan namar mea mea ma sakap tai sakap tai nunga mar